Ania zdrowych kości. Teraz stosuję Climea Forte i niczego się nie obawiam. Climea Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Konstancinie Jeziornie pod Warszawą. 18 kg narkotyków w Ustroniu Morskim przejęli policjanci z CBŚP. Spotkanie Klubu Polskiego poświęcone sytuacji na Białorusi powinno właśnie ruszać w Europarlamencie. Trzy jednostki Straży Pożarnej dogaszają jeszcze pożar w Konstancinie Jeziornie. Akcja trwa już ponad 16 godzin. Około 10 strażacy powinni zakończyć swoje działania. Ogień udało się opanować nad ranem, mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Komendy Straży Pożarnej. Za kilka godzin powinniśmy przekazać miejsce zdarzenia, to pokrzywisko właścicielowi, tak aby uporządkował teren. Strażacy już będą kończyli działania. W kulminacyjnym momencie działało ponad 150 strażaków i 40 samochodów. Przez cały wieczór nad Ursynowem unosił się gęsty dym. Strażacy zapewniają, że jakość powietrza jest dobra. W hali składowane były tworzywa sztuczne. W Ustroniu Morskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli 18 kg narkotyków, broń oraz amunicję. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Nadkomisarz Iwona Jurkiewicz z Komendy Głównej CBŚP powiedziała nam, że do zatrzymania doszło w minionym tygodniu. Późnym wieczorem w Ustroniu Morskim policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich na widok policjantów próbował ratować się ucieczką. Po kilkusetmetrowym pościgu osiedlowymi uliczkami nadmorskiej miejscowości podejrzany został obezwładniony. Podczas przeszukania mieszkań używanych przez mężczyzn funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 13 kg marihuany, 5 kg amfetaminy, również dwie jednostki broni. Dzięki tej akcji do obrotu nie trafią narkotyki o czarnorynkowej wartości blisko 300 tysięcy złotych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd rejonowy w Koszalinie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Epidemia koronawirusa nie wpłynie na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mówi o tym wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Jest on przekonany, że ruch lotniczy wróci do poziomu sprzed epidemii. Duże lotnisko będzie potrzebne. Mamy do czynienia z kryzysem, który jest teraz i według wielu prognoz za jakiś czas się skończy, mówi. Ten spadek następuje teraz, a z CPK pierwsze loty mają się odbyć w roku 2027, czyli za 7 lat, zgodnie z niezwykle ambitnym planem, którego na razie udaje nam się utrzymywać. Po poluzowaniu obostrzeń wiele osób nie decyduje się na korzystanie z komunikacji lotniczej. Sytuacja wróci jednak do normy, uważa Marcin Koroła. Wszyscy, raczej też międzynarodowe instytucje lotnicze mówią o 3 latach, 4 latach, że koło roku 2023-2024 ten ruch lotniczy powinien powrócić do poziomu z roku 2019. Centralny port komunikacyjny ma powstać na terenie gmin Baranów i Wiskitki, około 50 kilometrów na południe od Warszawy. W Parlamencie Europejskim powinno się właśnie rozpoczynać spotkanie Klubu Polskiego poświęcone sytuacji na Białorusi. Zaproszenie do wszystkich polskich europosłów wysłali Anna Fotyga i Ryszard Legutko. O szczegółach Beata Płomecka. Deputowani Prawa i Sprawiedliwości uznali, że w sprawie Białorusi potrzebna jest ponadpartyjna współpraca. Europosłanka Beata Mazurek poinformowała, że Polacy mają rozmawiać na temat rezolucji dotyczącej Białorusi, a także o raporcie dotyczącym sytuacji w tym kraju. W tym tygodniu mija termin składania poprawek do raportu. Chodzi o to, aby przygotować takie poprawki, które byłyby przez większość do przyjęcia. A trzecia rzecz to jest pomoc finansowa i humanitarna. Jak ją organizować, jak ją monitorować? Także europosłowie opozycji mówią, że współpraca ponad podziałami w sprawie Białorusi jest potrzebna. Tak komentował europoseł Andrzej Halicki. No ja uczestniczyłem w pierwszym spotkaniu, na które zaprosił premier Morawiecki właśnie w sprawie Białorusi. I to był dobry prognostyk, że jednak można mówić jednym wspólnym, silnym głosem. Z polskimi europosłami na początku narady ma połączyć się premier Mateusz Morawiecki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur i przelotnych opadów. Na północy padać może intensywnie i tam miejscami także burze. Może się też pojawić silny wiatr. Najcieplej na Podlasiu 22 stopnie, w centrum 18, na zachodzie 17, a na Podhalu 14. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

jest nadzieja, głupą matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, i jutro, gdy obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, myślę, że doskonale wiem, co chcesz powiedzieć. Mało tego, dodam jeszcze, że właściwie po tym utworze Katarzyny Nosowskiej powinien pojawić się od razu następny, to w nawiązaniu do naszej rozmowy przed chwilą. Następny właściwie z tego samego okresu, czyli pani Pasztetowa. Ale znając twoje wegetariańskie podejście do życia, to pewnie pani Pasztetowej dzisiaj nie będzie. Pani Pasztetowa, ale wegańska. Na przykład z humusu może być. Może być. Może być z cieciorki tak zwanej. Patrzę na zegar, 12 minut. Jakoś tak szybko czas leci dzisiaj. Tak często dzisiaj wyjątkowo patrzysz na... Bo jakoś szybko czas mi ucieka dziś. Nie wiem zupełnie dlaczego. Państwo też tak mają? A ja dzisiaj mam właśnie wrażenie, że troszeczkę spowolniło. To może przez muzykę, którą przygotowałam na dziś, bo ona rzeczywiście bardzo taka... Jest odrobinę melancholijna i wpisuje się jednak dobrze w tę aurę i pogodę, którą widzimy za oknem. Król książę przed nami. Król Prince, nie spodziewasz się tego utworu. To jest utwór, który niewiele osób tak naprawdę zna, bo to tylko te osoby, które naprawdę wgryzły się w płytotekę Prince'a. No to może się zdarzyć, że nie znam. Dotarły do tego bootlegu. Zobaczymy, czy znasz, czy nie znasz. Don't play me. Don't play me. Smoke weed, I put my ass away, and the music I play ain't the type of stereo you're trying to feed. Don't play me. Don't play me. I use proper English and I'm straight. I'm in the news again for paying dues, my friend. And I think end of you propping my way. Don't play me. I've been to the modern top and ain't what you say. Don't play me. Play me. I'm the wrong color and I play guitar. My only competition is, well, me in the past. And time and time and time existed, moving ever so fast. Don't play me. Couldn't play enough for me now to make me feel like a star. Don't play me, I already do in my car. Don't play me. Don't be mad at me. The curtain puller in the game. Maybe all how you call us niggas ain't the same. It's all good when you know the only fame is a light that comes from God and the joy you get to say his name. Don't play me. I've seen the mountain top and it ain't what you say. don't play me. Already got laid. No muszę ci powiedzieć, że to była dla nas wszystkich, jak sądzę, bardzo miła niespodzianka. Król Prince, taki spokojny, delikatny, wyciszony i utwór nagrany z tak wielką prostotą, nie znałem. A właśnie, Crystal Ball, tak się nazywał ten bootleg. Mam go nawet w domu, dostałam go bardzo, bardzo, bardzo wiele lat temu w prezencie, za co dziękuję osobie, która mi sprezentowała, jeżeli słucha w tej chwili, będzie ten pan wiedział, że to od niego. Zza oceanu przeleciał wtedy ten album i pięknie jest wydany, ponieważ jest wydany w okrągłym, przezroczystym pudełku. W środku książeczka też wycięta do okrągłego kształtu, 4 płyty plus 2, czyli 6 płyt w sumie. No, takie wyjątkowe wydawnictwo. Będzie jeszcze pewnie do czego wracać. O, zdecydowanie, tam jest bardzo dużo przepięknych utworów, które no, nigdy się nie ukazały na regularnych albumach Prince'a. No, ja myślę, że chyba cię dzisiaj muszę nazwać deszczową wichrzydzielką. No trudno, co ja na to poradzę. Trójkami wystąp, Tina Turner. Can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be? Sweet memories. I can't stand the rain. No to nie moja wina, że dzisiaj pada. I wczoraj padało. Jutro ma nie padać. Tak, wczoraj padało. Patrzę za okno. Nic się nie dzieje. Dzisiaj pada. Zero zmian. Patrzę. No wiatr wieje, owszem. Nie wiem, gdzie ty widzisz ten deszcz, ale... No dobrze, będzie. Padało w nocy. Są na pewno takie miejsca w Polsce, gdzie dzisiaj teraz akurat pada. Pada. Tina Turner za nami. Przypomnę, że to Trójka mi wystąp w pierwszej godzinie naszego spotkania. Oryginał tego utworu czyni Ann Peebles z 73 roku. Teraz Tina Turner i jeszcze jedna wersja przed nami do 13. To będzie grupa Eruption. Eruption, tak. Powróci ten utwór. A ja już za kilka minut zaproponuję w Trójce jeszcze jeden temat do rozważania. Myślę, że wszyscy ludzie, którzy mają w domu na przykład zwierzęta, coś o tym wiedzą, a już szczególnie wyraźnie widać to i o tym porozmawiamy na przykładzie słoni. Otóż zwierzęta, tak jak ludzie, mają swoje problemy psychiczne, emocjonalne, mają swoje emocje. Niektóre mają uczucia. Oczywiście, niektóre nawet te emocje są bardzo silne i są bardzo wyraźnie okazywane nam, ludziom. O tym między innymi w Trójce za kilka minut. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic na to nie poradzę, że te utwory dzisiaj naprawdę same się poukładały. Jakoś chyba podświadomie powyciągałam z archiwum przepastnego utwory, które mogłyby idealnie wpasować się w Trójkami wystąp. No bo przed nami Killing Me Softly, ale nie Roberta Flack. Ale to będzie na pewno świetny utwór przed rozmową o emocjach. To prawda. His fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Refugee camp, cries well, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time, hey yo L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. I felt he found my letters and read but he just kept right on strumming my pain with his fingers, one time. Singing my life with his words, two times. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Everybody got a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to. The Fugees, Killing Me Softly. Piękna wersja. No oczywiście, no i ta, myślę, jednak wszystkim znana. Najbardziej, tak, najbardziej. Dlatego mówię, wpisujemy się znowu trójkami występ. Tenista robi się na szczęście coraz dłuższa, bo myślałam, że to nie będzie takie proste. A jednak coraz dłuższa tenista nam się robi, bo powoli się układa. No ponieważ lubimy się zaskakiwać, mam naprawdę trudne do ciebie teraz pytanie. Chodzi o zwierzę, ma taką bardzo długą trąbę. O jakie zwierzę? Żyrafa? O, to jesteś bardzo, bardzo, bardzo blisko. Słoń. Słonie, teraz właśnie o słoniach. No to oczywiście jeden z wielu przykładów tego kontekstu, w jakim, o jakim teraz chcemy powiedzieć, o tych emocjach, właśnie o tych uczuciach, ale u zwierząt. Bo słonie właśnie w ich wypadku widać to chyba najbardziej, podobnie jak ludzie, cierpią po odejściu najbliższych. I z takim właśnie uczuciem pustki i stresu mierzą się teraz słonie z warszawskiego ogrodu zoologicznego, a to po odejściu leciwej już słonicy Erny. Opiekunowie, chcąc ulżyć w tym stresie, postanowili poddać zwierzęta pewnemu eksperymentowi. I otóż słoniowe stado dostanie olejek CBD z konopi, by ten stres zminimalizować. No teraz się przekonamy, jakie są tego efekty, a więcej na ten temat powie nam Monika Suszek. Zaczęło się od śmierci 35-letniej słonicy Erna, dotychczasowej przewodniczki stada w warszawskim zoo. Osamotnione pozostałe słonice, czyli Fredzia i Buba, zaczęły walczyć o rolę przewodnika w stadzie. Mówi dr Agnieszka Czujkowska, lekarz weterynarii i kierowniczka działu rehabilitacji zwierząt warszawskiego ogrodu zoologicznego. W marcu pożegnaliśmy się z Erną. Po chorobie, po długiej chorobie niestety od nas odeszła i zniknęła ze stada. To zawsze jest taki cios. Tą grupę słoniową. Wiemy, że też troszeczkę się zmienił świat naszych słoni w tym czasie. Niestety śmierć każdego członka grupy powoduje bardzo dużo zmian i generuje bardzo dużo problemów u słoni. Patryk Pyciński, opiekun słonic. Tym słonie się borykają czasami tygodniami, czasami latami. My widzimy jakieś takie drobne zmiany. Na przykład Fredzia bardziej kontroluje Bubę. Nie lubi jej spuszczać z oczu, zawsze chce wiedzieć, gdzie ona jest, no bo teraz Fredzia jest przywódczynią stada, więc na pewno ma większy stres, no bo musi wiedzieć, troszeczkę jak prezes dużej firmy. Niby ma ludzi od tego, ale jednak wszystkiego woli dopilnować sama i na pewno jest to dla niej jakieś obciążenie. Na pewno przeżywają bardzo utratę. No tak jak w stadzie naturalnym gdzieś, jak mieszkają na wolności, jak i tu w ogrodach. Andrzej Gutowski, kierownik sekcji zwierząt kopytnych Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku. No przebywają w grupie. W związku z tym, jeżeli jakiś osobnik z tej grupy no umiera, to członkowie stada to widzą, w związku z tym przeżywają to. Często nie chcą opuścić zwłok takiego słonia, który padł z jakichś przyczyn. W związku z tym no, widać, że są bardzo zżyte. To jest trochę tak jak z ludźmi, jeżeli stracimy blisko osoby, jeżeli coś się zmieni w naszym otoczeniu, zawsze jest reakcja układu nerwowego. Tego jesteśmy pewni, że na pewno Bubie bardzo brakuje Erny. Fredzia dzięki temu ma troszeczkę większe pole do manewru, w końcu zyskała większą władzę i kontrolę. Także to jest taki proces, który dzieje się mimo oczu zwiedzających. Jak na razie nie doszło do żadnej poważniejszej potyczki między słonicami. Jednak pracownicy zoo, nie chcąc ryzykować, zaczęli szukać metody na złagodzenie emocji u zwierząt. Sposobem tym okazał się olejek CBD, pozyskiwany z konopi siewnych. To substancja w pełni legalna w naszym kraju, ale to nie jedyny atut. Chcielibyśmy mieć jakąś taką naturalną metodę, żeby w jakiś sposób mu użyć, żeby pomóc mu w tych trudnych chwilach. Czyli tak naprawdę to, co robimy, to jest raczej na przyszłość. I ten projekt sam w sobie jest bardzo długoterminowy. Praktycznie jak to będzie wyglądało teraz? Rozumiem, będzie obserwacja. Ten proces będzie bardzo długi, a potem? No a potem już będziemy wiedzieli, jakie mamy dawki. Jeżeli już ustalimy te dawki, będziemy mogli je stosować wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Miejmy nadzieję, że ta potrzeba nigdy nie nadejdzie. Ale warto już coś takiego mieć. To troszeczkę jak wożenie apteczki w samochodzie. No chcielibyśmy, żeby nam się nie przydało, ale ją mamy. Takie to eksperymenty mają miejsce w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Ja myślę, że chyba po jakimś czasie, może nawet dłuższym, należałoby wrócić do tego tematu i sprawdzić, jak rzeczywiście na zwierzęta, czy w tym wypadku słonie, działa ten olejek CBD z konopi. Takie badania są już przeprowadzane za granicą od wielu lat, ale no, ciekawa jestem, jak zareagują nasze warszawskie słonie. No tak, ale olejki stosują ludzie, a to jest, nie znałem wcześniej takiego przykładu. Chyba no, taka pierwsza sytuacja, że podaje się też je zwierzętom. No ciekawe. No nie, właśnie nie. A ty mówisz o badaniach właśnie nie ze pierwsza, zwierzętami, tak? Tak, właśnie nie pierwsza, ale jak jest używany przez streserów, na przykład psów i psychologów. I to rzeczywiście psów. Działa uspokajająco. Tak, które są brane ze schronisk, oczywiście działa uspokajająco. No, nie wiedziałem. Skąd się to wzięło, nie wymyśliliśmy tego, niestety, a szkoda, a fajnie by było, gdyby to nasi eksperci w Polsce wymyślili, ale akurat nie to. Może to wynika też, ten mój brak świadomości na ten temat wynika z tego, że dawno nie miałem w domu zwierzęcia, bardzo za tym tęsknię. Zwierzaki są super! Wszystkie. Wszelkie. Tak, nie tylko ten zwierzak z mapeczą. Zwierzaki są super, są niesamowicie empatycznymi stworzeniami. W końcu my też jesteśmy zwierzętami. Jakby należymy nadal do tego grona, chociaż nam się czasami wydaje, że nie jesteśmy. Uważaj, co mówisz, bo być może ktoś z naszych słuchaczy się poczuje teraz urażony. Że należy do biologicznie? Nie rozwijajmy już tego tematu. No dobrze. No dobrze, to może ja coś zagram. Bardzo proszę, czekamy. Liza Kinda Diaz i Naomi Diaz to oczywiście IBA, siostry bliźniaczki, które stworzyły rewelacyjny duet, dwa albumy już za nimi studyjne. IBA oryginalny, ten wydany w 2015 roku i z 2017, aż jeżeli ktoś z Państwa tego duetu francusko-afrykańsko-kubańskiego, bo takie mają korzenie, dziewczyny nie zna, to polecam w całości przesłuchać. A to słychać w tej muzyce. To ja już się przygotowuję do zaprezentowania mojej kolejnej, drugiej dzisiaj propozycji muzycznej, ale to za kilka minut. Wywołujesz mnie do tablicy znowu, no. No, co będzie z panią Adu? No, z panią Adu. No, będzie. No będzie, jest, no, jest. No musi, no musi, no, no, no musi. Pania Madu zawsze miła. Na Szadę zawsze można liczyć. To jest niesamowite. I ten utwór naprawdę też taki już wiekowy, można by powiedzieć. No Ordinary Love. A to ja troszeczkę teraz odrobinę zmienię nastrój, bo to będzie ciągle coś melodyjnego, ale już jednak z innej epoki, bo to absolutny skok ku naszej współczesności. Godzinę temu proponowałem wycieczkę do nowojorskiego słynnego klubu 54 i to oczywiście były lata 70. era disco. Pozostańmy w klubie, ale właśnie bardziej nam współczesnym, na przykład jakiś berliński klub. Berliński klub. Albo z Kolonii. A to zupełnie co inne. Berliński to techno. Techno. No nie, ale jak słyszysz już... No właśnie nie. To nie. To zdecydowanie minimalizm, zdecydowanie spokojniejsze klimaty i myślę, że teraz wszystkie panie Joanny, które nas właśnie słuchają, będą absolutnie szczęśliwe. So Panie Janny, zadowolone? No mam nadzieję, że bardzo, bo to w pewnym sensie taki muzyczny hołd dla nich. No i też takie minimalistyczne, klubowe brzmienie. To grupa Super Pitcher, a utwór Joanna z albumu Kilimandżaro sprzed dokładnie dekady. Mam nadzieję, że minimalizm, ale przyjemny dla ucha. No znowu mnie zaskoczyłeś. Kolejny utwór. Co godzinę zaskakujesz, muszę przyznać. No to myślę, że w trzeciej godzinie, czyli za godzinę. Mniej więcej. Zaproponuję coś po polsku i mam nadzieję, że chociaż pewnie znany, no artysta absolutnie bardzo znany, to jednak będzie też zaskakujące. A przy okazji też przypomnę, bo to właśnie za godzinę balladyna w Trójce. Balladyna od kilku dni. A to z tego powodu, że 5 września, czyli w najbliższą sobotę, odbędzie się Narodowe Czytanie i tym razem właśnie balladyny Juliusza Słowackiego. Pomysł wspólnego czytania na głos klasyki polskiej literatury pojawił się już w 2012 roku i od 8 lat jest wciąż realizowany. My oczywiście włączyliśmy się w to Narodowe Czytanie, proponując różne trójkowe właśnie rozwiązania i przeważnie zapraszamy do lektury młodych aktorów, a w tym roku to Jaśmina Polak. Przypominamy zawsze z wielką radością laureatka konkursu Talenty Trójki w kategorii teatr, a także Maciej Makowski i Piotr Polak. Drugi fragment dzisiaj, no już za niespełna godzinę, bo około 11.45. A muzycznie do 11 w takim razie ja spróbuję jednak wywołać słoneczko. Może nam się uda. No, no może, bo sięgamy po album Ray of Light Madonny. Ha! Ale widzę zaskoczenie w twoich oczach. Nie jestem przekonany, czy ci się to uda, bo jednak jesteś deszczową wichrzycielką i będę się tego dzisiaj trzymał, ale spróbujmy. The only one.